سالم جمع المؤنث السالم جمع مؤنث دا سه جمع چې سالمه جمع جمع سالمه جمع مؤنث سالمه دغه اعراب څنګه دی رفع په زما نصب جری کسره آیا هن مسلماتن هن مبتدا مسلماتن خبر ده رفع په زما رأيتم مسلماتن مررت مسلماتن دینه مسلطه به دي چاره اجازه نه چاره رفع به زمات رفعن والكسره نصبا وجرا اته کوم زکه شارخ لا گیا شو هو ما يكون بالالف وتعدف الاعتراض کو اعتراض دار ہے جزو دروشایا چې جمع مؤنث نوی د مؤنث جمع او نوی اعراب دان منوی لکه مرفوعات منصوبات مجرورات مرفوعات چه جمع ده جمع مرفوعات چه جمع ده رفع جمع مرفوع مرفوع جمع منصوبات چه جمع منصوب او مجرورات مجرور او مرفوع منصوب مجرور ده مذکر دي که مؤنث دي مذکر نو ده جمع ده مذکر شو کنه شو او اعراب ده مؤنث مونده ده جمع او جمع مؤنث وی اعراب ده نه مننه وی لک سنون او اردون سنون جمع دې چا د سنت او اردون جمع دې ارض اضمانه سمعي ده دا دې جمع مؤنث خو عربي په زما او په غسره نه ده مرګ عربي بل حروف ده په واو په یې سره ده نو تعریف ته جامع نه شو معنی نه شو په لاره افراد لپاره جامع شو مرفوعات او صفات نه به وته عادی جمع مؤنث خدا نمنا اعرابی نه نه نه جمع مذکر معنی نشه دخول غیر نه عادی جمع مذکر او اعرابی دنا او جا معنی نشه جمع نشه پله افراد لرا سنون او زبون دي دره بوات د سبتن جمع دو یا سنون د سنتن جمع دو اردون د ارد د اردون جمع دو دادی جمع مؤنث خو اعرابی د مؤنث سالم غوندې نه دی پر دای جو خاصله چې به دا چې دلته د جمع مؤنث دا معنا نه چې په مفرد مؤنث وي یا مفرد سوي مذکر وي بیا چې مفرد مذکر دا جمع مذکر شته مفرد مؤنث وي دا معنا نه دو بلکې دلته په اصطلاح ته نو خاطر شته چې کومه جمع مؤنث ته مراد دو او اصطلاحي جمع مؤنث په اصطلاح ته نو خاطر شته جمع مؤنث چاته چې په الف او په ت سره سي جمع شي مفرد کا مذکر وي او کسي نو په دغه سو باندې مرفوعات منصوبات په جمع مؤنث شته اخر او زمنا دونه شپه داخله نه به جمع مؤنث سلم هو ما هغه جمع ته يي يكون بالالف والتاء چې په سره جمع شوه شا السالم ټکا چې ولوبو وخت تر د بیا عن المكسر د جمع مكسر نه په سره اختراع وشو ذکر چې جمع مکسر اعراب مخشه سکه بیان کا فانه قد علم اعراب مخشه سره ها معلوم شوی بزمت الرفع والكسره نصبا وجرا فان النصب فيه تابع للجر نصب دو تابع دي چا ده جر ده نو سه تراس په وارد کی چې نصب دي تابع دي جر وی لیکو کوردج بدر سره احوال شته اعراب دي دا نصب د تابع د جر ویل او چې دا داس ته چې دا جمع مؤنث د خو د مذکر فرع اصل کو مذکر فرع د مؤنث مو اصل مذکر اصل ده مؤنث فرع نو جمع مذکر اصل او مؤنث فرع د جمع مذکر او په اصل شخور ته نصب تابع دي چا نه اجر دای زکه چې نصب جری په یم قبل مکسور سره په جمع مذکر سره ماشه نو فرع مې د اګ په لیات باندې راونه کلا چې فرع د اصل نه سره شي مخالفت نه شو زیاده ته فرې پاسه نو دیول تا مې نصب تابع دي چاکا اجر کا نبه دې اجراءا للفرع د پورا نصب تابع دي دغه پورا شه اجراءا د اجراءا مې منصوب دی کسا فان النصب فيه تابع للجر اجراءا د اجراءا مې منصوب دی سچ به وکي اجراءا دا جرائم له مسلمان رحم الله مفول الله هو دو دې وجنا جمع دا جمع جری کڑی دو لے اجل اجرائی لے اجل اجراء للفرع علا وطیرہ تن اصلا مفلاو دو ویلی دا نصر تا پیدا جرم علت سدا وجد دو چدا فرع میں پاس چا پلیار بتلا دے اصل پلیار اصل پلیار اصل شخص نصر تا پیدا جرم دو بیدا اجراء اندے پورا دے جری کول دے فرع علا وطیرہ تن اصلا پر طریقہ دے اصل مندے اللہ دی ہوا جمع مذکر سالم فإن النصب في تابع للجر كما سيجيء لك ازر دو جدا خبر ہوتا سشی اعتراض بو دی جدا سی چن فرات تب کاوی دے اصل بیا پکور دے اعراب دے بچاور کڑا وے اعراب الخروف دے خروف تے ور کڑا وے بے اعراب الحرکات وی لے ور کا زیادہ تے فرق پاس نہ جرو لے زکا اعراب الحرکات اصل دے پنسب سرا اعراب الخروف تا نو اصل تا دے اغا فرعی اعراب ور کو فرات دے اصلی اعراب نو زیادہ تے فرق پاس حاضر ہو لے نو چ تیور دا فرا دے اصل پل یار بیا اے خو بے خود چ ارادہ پچا ور کرا نو دے پرو دے جاؤ چ اعراب بالحرکت اصل لای اعراب بالحرف تا خدا اصلیت فر دا مفردات شدو پ مفرش اعراب بالحرکت اصل لای پن بسرا اعراب بالحرف پ جمش اعراب بالحرف اصل لای پیش کنا نو زیادہ تے فرع نہ روہے سوچ کے خبر ادا جمع مذکر سلمہ پخپل اصل نو زکہ چہرہ بالخرف نو زیادہ تے فرع نہ روہے یہ جواب کا یہ دا جواب کا چدا تا میں چدا اعراب بالحرکت ور کڑائی دای دا زیادہ دو تر غلائی دای ٹھیک تو اعراب بالحرکت ز اصل بل پ مفردات شاو پ جن پار چھ اعراب بالحرکت ز سبل خوب یہ کتے چ زیادہ تے فرع روہے میل چې د مجبورې دی وجه مجبورې دی وجه نه هورې جګړې څه دي خوړل شي څه مجبورې دی چې په دې شي په آخر شه داسې حرف صالح للی عرب ونه چې موږ هغه عرب ګرځولای وي دې مجبورې دی وجه نه موږ عرب په چا سره حرکت ورکا نر دی د زیادت د وجه نه غولای دي پوه شو کنه په دې اجرا ان شاه کیم دی فین نسبه فیه تا فإن النبذ كما سيذكر مس جاءتني جاءتني مسلمات ترى جاءتني مسلمات مسلمات نو رأيت مررت مسلمات رأيت مسلمات كسا قلت بك رأيت مسلمات رأيت شيء فين او تو زميل مسلمات نہیں مفربید بدہ خو مجرور ا دزر کرو غلی دای نو اسمو ول چې نسب ته به چا ده چاره ده مارر تو به مسلمه غیر المنصرف بالذمه رفعا والفتحه نسبا وجرا غیر المنصرف مبتدا وبالذمه رفعا والفتحه ترى خبر ده اعتراض در بندے وش چ غیرو خو مبتدا نو کی مبتدا معرفہ وی غیرو خو لتوغل ہما فی الابہام کا اضافت معرفت او شبیان کراوی کا اضافت معرفت او شبیا سوی بل تم مبتدا ترنگ وش غیر المنصرف مضاف مضافنی مبتدا او بزمۃ رفعن والفتحۃ نسبن و جرن دای خبر ده اعتراض در بندے ہاں متوجہ شتا اعتراض تھا غیر المنصرف مبتدا دے او بزمت رفعان والفتحۃ نظم دے خبر مبتدا معرفہ وی یو نکرا مخصصہ وی بس ویلی کنا او غیر دلتا خو غیر دو غیر دو مسرد خو لو توغل ہما فی الابام دا خو کڑے تے اضافت معرفت دا کدا بیان کری دی ہم دلتا سرنگ کشی مزر پر بجو برو گڑ سے جو نہ تک ہاں نہ جو زدا کستے خپل غیر المنصرف مبتدا او بذمه رفع المبتدا تششو خبر شو دلتا د جر فی تابع للنسب جر تابع دي چاره د نسب ده کما سنذکره لک زر دو چ په بخص غیر منصرف شو دغه مش ته تسو کی ذکر وکي زیمه زتا کو دا جر تابع د نسب ویره ده په غیر منصرف دا یغه دا وجه دا چې غیر مصرف مشابه ده د فعل سره په وجود دی فرعیت شي په دغه شواد باسه نه او دا وسه سبب فرادی دی غیر نو دی وجه عدل فراد ما درو انه دو وصف فراد موصوف تو تانیس فراد مذکر دو دا عجما فراد او عربیت دا غونډه ویل کیږي نو دا دوه سره سبب نه فرادی غیر او په فعل شه دوه فرایته دي څنګه دوه فرایته فایل تا د وجود صدرشه صدرشه او غاد مصدر ته شته کمه پتا پاشته کاکس مشته کاکس پتا نو په وجود فرایته شه دا فعل سره مشه وایته روغه په فعل باندې خو جر نرسي ها او نو دی وجنه په دمه کسره ده کسره علامه دي جر په دمه کسره نرسي هغه جر تابع دي چاشه سمجھ گئے شاہ کم دے لکا جاءنی احمد رأیتو احمد مررتو بے احمد احمد غیر منصرف سی سبب بھی نجیب شاہ دعا کم بھی یو غضب شاہ جی دا علم دائی او دویام بلد شاہ جیب وزن فیل وزن اخو کا اخو کے ابو کا ابو کے حمو کے مجھے کہنا او ہنو کا ہنو کے زو مالن دا ٹول معطوف معطوف اللہ علیہ السلام مبتدا او بالواو والالف والیا یہ سر شو نہیں خبر دائی او رست مضافتن الى غیر یا المتکلمی دا حال وکر شوئے دائی دے خرش جی آسما ستا مکبرا مضاف غیر دے سوچ کے گا سید رحمانہ یہ بارہ تھا سوچ کے آخو کا آخو کے ابو کا ابو کے دا منا دے جی کا مذاکر تھا نسبت کے سڑا تو بریر او کا شدہ تھا تو بریر شدہ بریر بھی ہے ساڑی بھی کا آخو کا بھی آئے کا آخو کے بھی آئے ابو کا بھی آئے کا ابو کے بھی آئے دا بل ٹکا یہ ہمو کے خالی زیر یہ پہ ہوئے نو اعتراض پہ وردی جدا مخالفت بھی لے ورشد دلتا پہ دا مندے دا حمو کا دا پکور ہوئی چھے نا حم قریب المرأت من جانب زوجہا حم آگا چاہتا یہی چھے شد زدہ بنر دیوی دی میڑے طرف نا مثال لیوار شو نو حم آگا کاستا یہی چھے شد زدہ دی میڑے طرف بنر دیوی قریب المرأت من جانب زوجہا نو چې ای قریب دې زوجته یای نو نسبت وشه د شي زوجات او زوجي دې پر کیسه استعمال کې کا همو کې ترا په محمد را ای دی وجنه د مخالفت رغلای به کسر الکاف زکه هم قریب المرأه من جانب زوجها لوار دې سړی نه وی لوار دې شذی وی فلا اضافه الی الیها ای دی وجنه اضافه وشه د شي زوجات شي د همو کې مزکه ویو او ہنو کا ہنو کے دوا سرا ویلش اس چلے ہن منا دے کڑی وائے وچ ول ہن اشی المنکر بادشی تویی الذی یستہجن ذکره ای یستقبح ذکره چے ذکر کول سڑائی کبیخ بل بعد ذکر کول خوان نکو کل غورت الغلیزہ لک سڑی تدا مخشور سے شین وشی تے دا دا دا دا دا دا عورت غلیز دا دا سان دی نی والصفات الزميمه صفات الزميمه ايه غرساريا وشتفيزيا دا والافعال القبيحه افعال قبيحه قبيحه صفات الزميمه دي پر لک طويل الذكر او وسيع الدبر دا دني كرتي او افعال قبيحه دا زناي دا او دا فاعل دا او دا مفعول دا دا سارق دا وغا دا بد افعال تا ہن استعمالی شد تا سی استعمالی شد ہن ٹکا استعمالی شد پارا بیشه ایس سوچ کیو خبر تا دا اسما ویس بویانوی چه دا اجوفتی ناکستی کسیکتی ویجی دا گو ناکستی ناکست خو پیشانه چه باخر شید واوی خرفیلت بیشید ومن کسات واوی دی هم باخر شید واو دا ابو کا ابون پاخر شباب دے کنا ابل سکتے ہماون ہانو کا ہاناون پاخر شدائی واو دائی نو دا چل الباجی دی من کساتن وویا دا من کساتی فوکا او فوکی پمانا دے خلے سر اردری میں دا جوف واوی دے فو کا کہتے چی واوی سرنگ دے خو کپ مزفر لی دو فو پو دے شو فو دا جوف سرنگ دے جوف واوی دا اثر شے فاو ہونو پاخر شے ہی دو کرنا پہ افواہ جمع چھے موقع سر تاجہ ہو چھے افواہ ہونو ہوتا ہے یہ سمجھے کنا منی میرے پاس سر شفاو ہونو سر شفاو ہونو بیت سپا وشوال آغا اہن خو خذف شوالا مخالف القیاس تو یہ سوا جدو خذف شوالا شا بیا فاو پتشو بیا دید دا سکو چھے دا واو یہ دیگنا بدل کچھے دا خو بیا کلا کلا حراب پر رسی بیا مخارکت مکمل دا پالیب بدلائی بیا دکار سکینہ جو رسی بیا فا پتی کیجی بیا دی فدہ پتا لنا کچھے دا خلی منا دو کا خا دو خروفی حجاوی نا دو خروفی دا پتا لنا سی دی وجنا ورچی کیجی بیا خواو پزی بتی کیجی نا تا خود دارد کسا متا وجی کیجی سی وچی شا واو دیدی پچا بدلائی پا میم سرا دو سرا شفاوی دی سی فمی گئی سی یہی فمی گئی چې دې خو بیا واو په دې په دې کې نه ځکه آخر خدای پته شوی دی بیا هغه نه ورسته چې کله اضافه دی خو بیا هغه د کاله سکنه نه یا هغه چې ما خزم کول ول علت عام موجود کیږي نه بیا هغه دې دې بیا خپل واو د سکو امين بیا هغه د سکو خپل واو ته ورو پاس کو سی فو کوي نه به دې اصله اصله څه شي اجو فو ویلې لامه ها اون لام کلمه څه شي ځکه اصلي فو هم دی او زو مال دا زو چې دا لفیف دی لفیف چه دی دوه خرفې لدی بشي دوه خرفې لدی بشي دوه خرفې لدی بشي دوه خرفې لدی بشي دوه خرفې لدی بشي دوه خرفې لدی بشي دوه خرفې لدی لفیف مفروق لفیف مقرون مقرون دی که مفروق دی مقرون دی ځکه چې په دې روحاني نه پدې لفیف مقرون دی نو دا لفیف دی دا پاتې شو زواون وو زوا مون د سبب وشو اصله زواون بیا عیو او تخفیف ته پر خذف او استی د یوم ساکن کان او د خذف ته وجنا لشي نقصان ورور سره حرکت کوي او زال ته ور کان چې زما د زو شو څه پته شو زو شو ایسا اس په دې باندې اعتراض دی ا زه هم اعتراض کو چې دلتا دا مخالفت تی مثال دی ویله وک دا غوړ مثال نه زمیر ته اضافه شوم وو د زوم اضافه ته اسم ظاهر ته وکړه مال زو کده نه وو دا مې دا وجه څه نو اده پر دا یو وجه وای نه چې دلته دا اضافه ته اسم ظاهر اسم غاز مې ظاهر ته ځکه وشه چې زو وزه یې څه شلی پر وزه کړی دا څه کې ده زو وازه وازا کړی ته پورا دې توصیف ته شي پچاو په اسم جن سره او اسم جن زمير نشي کېدلای اج مې ظاهر دې وځي راځي زفت چټه کو اسم جن مال دې راځي اسم جن سایت او زو وازا شې دې توصیف ته شي په جن سره په اسم جن سره نو زه کا زفت چټه و شم اسم جن نه و شم وازو هو لفيف مقرون بالواوين اصله زواون وإن موظف إلى أزو إلى اسم ظاهر دون الكاف ويل لأنه لا يضاف إلا إلى أسماء الأجناس ذكا هو زاد غير برضو ندي وجنا هذا إضافة مشروع سمجھ گئے شاہ فإعراب هذه الأسماء الستة بالواو والألف والياء ده تاي أسماء ستة مكبرة أسماء ستة مكبرة هذا غير إعراب بالحروف تاي رفع بواو نصب ألف جري هذا غير برشرايه اغه برڅ شي شرایطي یوهدا چې موحده وي دا څنګه ځدار کې دا سمای ستام کبره دي موحده وي تسنی جم نو وي کنه یاره تسنی اباوانه خوانه یاره نه او بل مکبر وي مصغر نه وي کا مصغر وي یاره به حرکت ته جاني او خیو کرا ایت او خیه کمر دې خیه خو شي کنه مکبره انا موحدا مکبرا پوښه کړه او مضاف وی غیر مضاف نه وی غیر مضاف بیا یې اعراب الحرکت ته یعنی ابن رايت ابن مرته به ده مضاف وی خو الا غیر یا متکلم غیر متکلم ته اضافه شو بیا یې ناته اعراب تقدیر دی یعنی ابي رايت ابن مرته به ده څه څه کوی دی نه اسماء ستا دی کنا موحدا مکبرا مضافا الى غیر متکلم نبه دې جی اس په دې شي دا دوا کوئی دا باندې تصریح وکړه چې مضاف وي غیر دې متکلم دا دد بای کوئی دا ته نه کړو چې موحدہ اکتفا یې چا باندې وکړه په مثال یې اکتفا وکړه مثال چې د ابو ذکر جی هم واحد هداي او مکبر هداي د اکتفا یې چا باندې کړی شا اس وی اعتراض ور دي چې وسره روان دي په باندې د اکتفا په سن یې کړو دی کسا ابو کا خو کا ابو کا همو کا هنو دوتا ترجمه دی برکت په ذو مال بالواو فیراب هذه اسماء سته اعراب د دې دری اسماء سته بالواو والالف دا فیراب هذه الاسماء سته چی ای په دسر عارض د دفر اعتراض مهرا اعتراض دا ور دیږي چې تا دا عبارت مصنف مشتمل د استحاله او په څه باندې استدراک باندې جی استحاله او استدراک ابو کا اخو کا په دمه د استاد بلوا او حکم لګاوي د مستدرک جی ویلې ځکه چې خپل په واو سره دی په چا سره ذکر کړی په واو سره ذکر شوی دی نو بلوا حکم سره ورته لګاوي څه کوم درته کیتا جی نو دا د حکم لګول په واسره مستدرک شو او د نسب د غاخو بل الف ملي حکم چې بلګاوي دا دي دا د محال دا استحاله ده بلش محال ده ځکه دا جیور ابو کا دوی دا بس بل الف ولیا نشه بلای ټاپ په دوی به د هوا او الف یې به دې نشه جیور د ابو کا او یې دا واو نشته بش غا الف او یې من نشته نو اته عبارت مستعمل شپه استدراک او استحاله لغوا لغوا استحاله ای دا لغوا دا کې لغوا دی مو شه ابو کزه کوي دی واو کو په لگا نه مې اغه له پوراته جواب دا جواب کو چې کسا دولتا په د معیر پوښ ذکر شوی دی زبدا حکم نه کا په جهت عموم یو خلا په جهت خصوص نه مخره چې د پوس په عبارت شه ذکر شوی دی کې په دې خصوصیت په له خاص سره حکم دی غانه په لگا او بل وای ولا الف رجاله په جهت عموم یو خلا چ مطلق اسماء ستا مکبرا مطلق اسماء ستا مکبرا چې دی بل وای ول الف ول یای چې دا شرایط دا اسماء ستا مکبرا نه دا خاص چې د پوس په عبارت شې دی دول ته بل بل الف ول یای نه دی دول ته مبتدا او که شوی دی او مبتدا خو مخال دی رفع شې دی رفع په واو سره رغلی دی بیا بل الف ول یای سره نشته مقصد دا چې دغه نه مراد څه شی دی اسماء ستا مکبرا دغه خیصت باندې ځخه کوم په لګاو بل الف بل وای ول الف ول یای کله کله داس کده شي چې په ویشي باندې په ویجه سره حکم لګاول لغواوي نه وي صحیح په بل جهه سره حکم لګاول صحیح نه به دي هذه الاسماء الثلاثه بالواو رفعا والالف نصبا والياء جرا خو لیکن لا مطلقا دا مطلق نه ده اعتراض ور دي چې دروشه چې دا اسماء ستا مکبروي اسماء ستا وي جی او دا ربي جانيا بواين رايت بواين جی دا کې لیکن لا مطلقا بل حلقه مکبره چ مکبر نه او خیو کا رایت او خیا کا مرد به خیا نو تا کچ بتا چ سوی ها مکبر به از مصغرات هم اور عبد الله حرکت لگا جانی او خیو کا رایت او خیا کا مرد به خیا و موحدا موحدا او جی تسنیه جمع و نبی زکا مصنع و موجود منه مور و به عربی تسنیه دی ول جمع اگر عرف قل قول سمجھ گئے و انما لم يصرح بهذین القیدین اکتفان بالامثله دا سره خاتن دا کوي دینه ویني ذکر کول چې مثال لمه چې ذکر کړی مو خدام او کبرا دي جی دا باندې مثال وکړه اکتفا مضافتن په دې حال شې چې دا وسوي مضافي ویل لانه دا کان مکبرا و موحده چې وی مکبر او موحد ولم تکن مضافتن اصلا فایراب او بالحرکت لک جاءنی اخن اخن رايت اخن مررت به فاین ما ين تکن مضافتن چې ویو سو هو لیکن لا الا غیر یا ان تکره دې دې متکلم تا نه جی ویلی لانا اذا كان مضافا الیه لم تکن فحلو کسائل اسماء الاضافه اغه اسماء مضافه الیها اس اعتراض کوي چې دا شرط چې د تو اکتفا په مثال ویل نه وکړه چې لا غیر یې متکد دي چې دا باندې مې ځکه نه وکړه په مثال باندې مې غانه وکړه چې چا ویل چې دا خدا اسماء عرب وری وی چې اضافه ته چته شوی یې متکلم ته شوی غیر یا متکلم دلته پوسو مثال دیګه د پردای چې اضافه دې متکلم نه خونده شوی مضاف ته غیر دې متکلم ته ابو کا اخو کا د سکند جی خو دلته په مثال باندې څه وکا نه مضافه ته لا غیر کای غیر یا متکلم کای دې لګا دې چې دا اکتفا ځکه نه کا چې کزه ته قید و نه لگاو او په دې مثال زغا وکم ایک دفعه وکم به او چا ویل چې دایره به ویری وی چې د اسماء اضافه صرف کاف حرف خطاب ته شوی سره دې چې کاف حرف خطاب ته نه کا ضمیر د غیب ته شوی وی او یا دې غاتا شوی وی چې نه دې متکلم ته شوی وی بیا یې دایره په خبره چې خدای جمع متکلم ته په خبره متکلم ته جمع متکلم یا دې اسم ظاهر ته شوی وی د غیر عربی دې ویني متکلم چدا توهم نو شی اشتراط اضافه ته به کونه ال کاف چدا اضافه ته د شرط په دې خبره چې اضافه ته چته شوی کاف ته شوی وی نه به دي شا ته دې تر څو درس دې ته نه لږه کیږي برابر ولا غوست وینه مجو الا يرب هذه الاسماء بالحروف اذا اسمت دائره بالحروف لو اصل په مفردات شو غیر بال حرکت ته دائره بالحروف بلا برکو به دې په درس را خبره شي بلا برکو نه دې پر دې وجه نه خبره اصل شمیر تو جی اصل مفرد شی عرب الحركات او جمع شی عرب الحروف بالحروف دا ملي کرا پتہ سینې نشه اس کا تو چار پټ کېږي او مفرد ته عرب الحركات ورکاوي او جمع ته عرب الحروف ورکاوي نو دې جمع او مفرد مې خو خدا دشمنات تر اوس او سره دې مې شو مناسبت شته جمع ته سینې چا نه جوړي دي واحد ماخوذ ماخوذ من هودي سره مناسبت دې تعلق کې دې دې مې شو خدای دې تر اوس نفرت تر اوس میر وجه دا نفرت چې خاتم شي تبلیغونه باندې جوړ ورو اصل په کور دي تړو نر والے ته جوړ درو اصل په کور کې چې ځنې اسمان ورو اصل اتم اعراب بالخروف چې دا سونه وي چې دا موږ په راس راسي را دي شا اتم به اسا ځنې اسمان ته اعراب بالخروف اس په دې تر اوسه چې شا ځنې اسمان ته چې ته اعراب بالخروف په بده شپه اسمان دی ورو ته حکم دي ته وایي و چې اصل شه تسنیر دي مې اعراب احوال درې قسم دي رفانه سبجر په تسنیر شه رفانه سبجر په چاشه په جمع شه نو د هر حالت په مقابله شمه یو اسم سکو نو شپې راس مخه مزه کارو نو بیا تر دې چې به خاصه د شپې راس مده ویل ورو خاصه و ته کچه دغه جمع سره لږه مناسبت شته څنګه مناسبت شته لفظن مناسبت کی کنه شته خو معنی مناسبت شته چې جمع او د سیا شته د دا پتا د درال جی زکه اب من له الابن اخ من له الاخ فم زو ذو الفم ویني دا رنګ زو ترستان د غم مضافن لې او دا رنګ دانش شین په خبره مې کړه دې کې په معنا شې څه دی تعدد دی هم دلالت ویره په زوجا کو کنه کو هم لوار لوار خو دې چا وی د څه دی په دې کې په معنا شې تعدد دی نو معنا دې دې ته سنې چې سره مشابهت وځي وځي نه مې داس ما څه کړو ما دا شپې راس مې زکر وخه په شو کنه اس تاسو متوجه شئ څنګه وإنما جعل إعراب هذه الأسماء بالحروف لأنه لما جعلوا إعراب الاسم وجمع المذكر سالم بالحروف شكل دي إعراب التثنية وجمع المذكر سالم إعراب بالحروف أرادوا دي إرادة وكرا أن يجعلوا إعراب بعض الأحاد أيضا كذلك شد الزن أفراد دي برا إذن مفردات برا إعرابهم بالحروف لألا يكون بينهما وبين الأحاد وخشة ومنافرة تمام شد أحاد وجمع التثنية ماشي وخشة ومنافرة تمام غرون شيء وإنما اختاروا أسماء الستة ذکا اعراب ده هر تسنیه جمع ثلاثه دم فجعل فيكم مقابله كل اعراب اسم ده هر اعراب مقابله شي اسم بيد تدر اشبر اسم ويدو خاص كن وين ما اختاروا هذه الاسماء عشان لمشابهه ما المثنى والجمع ذکا جدك مشابهه تسنیه دي جمع ثلاثه پس شي في كون معانيها من بعد عن تعدد چه په معنی شي خبر ور کول دي تعدد ندي په معنا شي تعدد ده په معنا شي څه تعدد ده لکه تسنیه جمع چه تعدد ده معنی مې تعدد نه تا کوي چې ابو جمع له ابن اخ من له اخ بل څه کوي فم دای زور فم هم بل څه دی هم دای ها زو هغه چې تستان دی هغه وکړو خو بل چا نه خو ځخو وی خو ځو کنه زو فودو زور فم شاو زو مال مال شاو دای کنه دای څه تراس ور دي جې مخ نه یدن ید رو خلا ید ید خو ید دغه کړای وای دا غاسی بلی دا اسمه ستو ته ورګړوي دا ورګړوي زکه چې دا داسته چې په غاشه معنا شه تعدد شته من له هول ذلیت یت ذلیت بندرل کنه او په اخر شه دا چې حرف حرف اس او بل داس ته حرف صالح عرب بل خراب ا هشت تب شي زکه چې یت دل پس شي یت او یت او پوه شو کنه نو بیا دې نه کوي آدھے پر آدھا جواب کو چھے دا خمرا دندنا دیر کو ٹھیک تو پسا دا خو سمائی احکام دی وینے سما سارا تعلق لاری کم خرف چھے خر خطف شوائی دی وقت اعراف چھے اعادا سما روغلی دو واپس کا والے بیائی سما روغلی دو آدھے دلی اسما روغلی دو چکم دی دلی پا یہ دن شے چھے یور خطف شوائی دی استی دا غام جا خطف شد دلی بیائی اعادا مش دلی سما ندر روغلی کسا ویا وإنما مختار لمشابه ولوجود خلف الإنسان اللي رأى في أواخر في أواخرها حين الإعراب سماعا سماع ذات رؤية بخلاف سائر الأسماء المخصوفة الأعجاز باقية لك يدين ودم من قصة فإنهم لم يسمعوا فيها من العرب إعادة الحروف المخصوفة عندنا إعراب الحروف المخصوفة يقول خذت في وقت إعراب بيادة غير سماع نردري نريد وجهنا من أغنى كل ذلك رشلت عبارة ما تواجهش أبو كا أخو كا خمو كا هنو كا فو كا زمال معطوف ما تفعل ليس مبتدا بالواو والالف والياء يسش مضافه الى غيره ان تكرم يسش ذات بلا مرسوم ده مضافه مضافه مرسوم ده دليل مرسوم وجه ده خال وكش اتشان خال ده ابو كان خال هو يبين هي الترفاع الى المفعول به ابو كا هو كحمو كحمو مبتدا وكش بده هو فاعل انه مفعول به اتشان خال وكش وچ دا حال دی پدا قابل واو ول الف ولیا سی دا جار مجدی متعلق غڑی کنا پدگی ظرف ش ضمیر دای ام درن شکل خو ضمیر پد ظرف ش رو ای دگی ظرف ش چ کیم ضمیر دای چ ودگی ابو کا خمو کا تراج دای ای دگ نہ سبک شوی او اصل ش پکافیا ش بارا داست ابو کا اخو کا خمو کا ہنو کا موفو کا زمال مضافتا لا غیر یا متکرر بل واو ول الف ولی داست ای بارا بارا داست ش جی دا خوشاله خو سره کړای دی سوچ کې خبره درته کافی شی برادو داستا ابو کا خو کا خمو کا هنو کا فو کا زو مال مضافتا الی غیر یا المتکلم بیر وای ولا دی داستا برادو اوس کا کیری کړی دوچا برادو داستا کنا جی داستا داستا ایسو تراس پور دی چې شا مضافتا د ایګ زمیر نه تخال بل چا په ظرف شو کده وچی بیا خو یې نه تخال کې به مخشه شوی ځنه غره خان زکات ظرف څه د عامل معنوي دی او عامل څه دی په عامل معنی باندې خپل معمول له مخشي پیشي ځکه عامل معنی ضعیف دی او رست شمال په مخشي شمال نو اخو ظرف عامل معنی دی نه په عامل معنی ته شو او یو مته یو ضمیر نه تدخل وکي کوي نو خدا خو دې معمول دخل نو خال دې او عامل په شغه ظرف نو تقدیم دې معمول روغای په عامل معنی او تقدیم دې معمول په عامل معنی ورسته د بیان روان نه لري ته به څه کنه دا اعتراض حاصل دی جو بیدار ہے چې په عمل معنا وشي د شرح جامع مولو د کافی مولو اجازه اختلاف شرح جامع مولو یی چې کی معامل په لفظ وی یا مقدر وی د سی عمل معنا لفظی دی جی د عمل لفظی یی نو په جر مجرور د متعلق سره عام مقدر دی اته دی مقدر ا دی په عمل لفظی شي چا چې تقدیم دی معمول په عمل معنا وی بر کامل معنا وی د عمل لفظی او کدا جا او یی جناد مصنف په مزام دی او مصنف اعتراض ورې دی ځکه مصنف یی چې کی معامل پر چ پله فر شخ حساب نه وستی د عامل معنوي دی که مقدر وی نه وی که مقدر وی مخذوف دی دای څه بیلی عامل معنوي په مزام دی خو به دا ظرف چې دی عامل معنوي ځکه چې متعلق مقدر دی نو په مصنف په اعتراض ورې شو په مصنف څه شو اعتراض ورې شو نو اګه پر به ته جواب وکي چې اصل شه دوه دوا مزمینه دی عامل دو قسم دی یو عامل معنوی هغه چې غیر ظرفی یو عامل معنوی دی چې ظرفی عامل معنوی چې کله غیر ظرفی په باندې تقدیم د معمول بل اتفاق نه جایز او عامل معنوی چې کله ظرفی دلته اختلاف دی سبوی سبوی تقدیم جایز نه بلی او اخفش سبوی چې کوم مبتدا مقدمه وا مخشه مبتدا باندې د اعتماد کړو او مبتدا مخشه مو ذکر وا بیا دلته کوم معمول په عامل معنوی نه مخشه کې به مخشه کولای شي چې ظرف په خبره بيږي نو دا بیا دلته د چپ مزاب عمل شوی دی اخفش صاحب خدا ویر کا مضافت مقدر کا مرستی کرے کا شاد خور کرے یو خطر است زرا مشتا سمجھ گئے دست مشتا غیر مصرف